राम हृदय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 14 नवंबर 1997 को रात्रि 8 बजे से कोलायत में यह प्रवचन हुआ। राम बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरणभ्यो नमः लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है। तो उसमें क्या है? गृहस्थ में रहने का तरीका बताया है, किसी साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। खास मूल बात क्या है? अपने स्वार्थ और आराम का त्याग करके भूख सौरी सुख सुविधा और भला चाहना चाहिए। ये सास भी है, अपने आराम और अभिमान का स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का भला कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे मिले, दूसरों का कल्याण कैसे हुए, दूसरा हित कैसे हुए। मानो अपना त्याग दूसरा हित, ये खास बात है। किसी के साथ बर्ताव करो तो अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग करो। जितने काम बिगड़ते हैं स्वार्थ से बिगड़ते हैं, अभिमान से बिगड़ते हैं। समझो एक आदमी ने बड़ा भोजन बढ़िया बनाया, भोजन कराया, बढ़िया आदर किया, बड़ा सत्कार किया और बढ़िया भोजन कराया। भोजन कराने के बाद बोले, कभी ऐसा भोजन मिला है आपको? वो सब मिट्टी हमने कम पर बात सची है, अच्छा खाया बढ़िया खाया, पर जो अभिमान होता है ना वो सब क्रिकरा कर देता है। बढ़िया भोजन वो क्रिका आ गया, दाता खंडा उठे। ये अभिमान ये किसी को सुहाता नहीं। सच्ची बात है, कोई अफसर है, मिनिस्टर है, वो कह रहे थे क्या जरूरत है तुम, हम इतने बड़े आदमी है। सच्ची बात है, हम भी मानते हैं, पर ये अभिमान की बात अच्छी नहीं लगती। जितने अभिमान रही तो बर्ताव सत है। मुझे बालकवत की एकादश माया है, समझता हुआ बालक की तरह चेष्टा करे। कुछ लोग हिड़वत चाहिए, सब कुछ पूर्ति कर आश्रम बने बने विद्वान विद्वान है, उन्मत्त बत बने विद्वत गोचरी हम नहीं पूछ सके। शास्त्रों का सब सिद्धांत जानता है, पर पशु की तरह रहते हैं, लोगों को पता ही नहीं। सब कर्त करते हुए लोगों को पता ही ना चले, इतने जानकार है कि नहीं समझते हैं। सरल स्वभाव न मन कुछ लाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कपट गांठ मन में नहीं और सब सरल स्वभाव। नारायण ताप की लगी किनारे नाम, कोई कपट नहीं, कोई चला भी नहीं, कोई चतुराई भी नहीं, कोई ठगा भी नहीं, सबसे सरल स्वभाव, सब सरल से देखने में ऐसा दिखे बोला जी कोई जानती है कोई सुनती है भीतर भाव यही सज्जन अच्छे पुरुष होते हैं उनकी बात मैंने पढ़ी है उसमें लिखा है कि इतना जानते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ इतना जानता उनकी जानकारी इतनी है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ हनुमान जी महाराज भक्ति के आचार्य है और बात क्या कहते हैं जान उन्हें कुछ भजन को पाओ भजन का उपाय छाड़ता नहीं भजन का उपाय नहीं छाड़ता ज्ञानी नाम अग्रगण्य ज्ञानी नाम अग्रगण्य बड़े बलुआ सब लंका जाते हैं तो जामो बन गए पूछू तो जब पूछ तो क्या करना कैसे करना लंका को ये उठे उठा कर जाओ ना तो सब तेज नहीं चल गये ना तो भगवान जाओ को मैं खबर लिया अच्छा पीछे भगवान पर आ रहे गए बानर सेना ले करके मार करके सीता को लेकर आएगा यही बात उस संत में कह दिया गया ऐसे भगवान आएंगे और तेरे को ले जाएंगे बानरों से आएंगे करेंगे सीता को जीत लिया जैसे राम ने सिखाया दिया वैसे सीता माता से कह दिया सीता माता ने कहे तेरे जैसा है बंधु दो एक कौ खाची खाची चबाइए नहीं तो तुम ऐसे ही बालक तुम बड़ा दूध दिखाया ऐसा तो माँ ने आशीर्वाद दिया खुश हो गए खुश हो गए माँ मिल गई माँ मिले तो क्या दो बात होती है माँ के मन में क्या आता है बेटे के मन में क्या आता है माँ के मन में आज भोजन करा लू और छोरे के मन में कुछ खा लू माँ ये वृक्ष देख रहा फल है मुझे अज्ञात खा लो बच्चों को ऐसे मत करना दिल का दर माता बोलना है आप खुशी हो तो उनका रो नहीं लगता और माँ तो खुशी हुई छोरा कहीं खा ले तो माँ तो खुश हुई माँ खिला कर खुशी खा ले माँ खुश नहीं माँ सब भगवान राम जी का नाम लेकर जा बच्चे को सिखाया ना बेटा भगवान नाम लेकर जाओ तो बड़ी सीधी शादी सर बात है महाराज ये जो पहले से ही आकर के राक्षसों के हृदय में भय पैदा कर दिया अब लड़ेगा तो कितना लड़ेगा सोई भूखे हो गए से करेंगे जैसे हमारा आहार है नरबानर का आहार है खा जाएंगे तब कहा एक बार रह गया था क्या उसमें भूख नहीं थी तुम्हारे को लोग अचना है दांत टूट जाएगा भद्र दे दाना बदल जय जय जय कविष्णु भद्र दे तो दे भद्र गा तो नख दांत कैसे उड़ जाएंगे पर्वत में नखों से रामायण निकली तो कुछ ला होगा शरीर बज्र का वो तो दांत है न तो तेज राज है न खाऊ लगते पर्वत पर हाँ पर्वत पर यार ज्ञान नम अगर भक्त के आचार्यों में नाम है जो भक्ति जितने आचार्य हुए हनुमान जी महाराज का नाम है पंचान तुम से क्या बात है जानने का तो अभिमान नहीं और जानने की कमी नहीं, सब जानते हैं, पर जाने सभी मान बता। ये लक्षण होना चाहिए संतों का, अम्मा जी बरतते रहे तो अपना अभिमान नहीं, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करें तो कपट गांठ मन में नहीं, सबको सरल स्वभाव। घरों में ऐसे आप रहो प्रेम से, आदर से, दूसरे का आदर करो, सबको सुख कैसे, एक एक भाई एक एक बहन ये समझो कि घर वाले सभी सुखी हो जाए, घर वालों किसी को किंचित बात में कष्ट न हो, दुख न हो, ऐसी सावधानी के साथ बर्ताव करो। या कोलाज से जाओगे तो दो कभी कोलाज तीर्थ कर आया है, पहचान है तुम कितने नम्र का है, कितनी सरलता है, कितनी सेवा है, तो तीर्थों की महिमा, सत्संग की महिमा कैसी बढ़िया बात है। तो भाई बहन को हिम्मत करिए, उत्साह से अच्छा बर्ताव करो। सज्जनों बिगड़ा बर्ताव है, परमात्मा बिगड़े नहीं है, परमात्मा को पैदा नहीं करना है, परमात्मा को शुद्ध नहीं करना है, परमात्मा तो है कि बिगड़ा है अपना बर्ताव व्यवहार बिगड़ा, तो परमात्मा शुद्ध करना है। परमात्मा है जो गति महान मूर्ख साफ उसकी वैसे बड़े पंडित बड़े समझदार परमात्मा वैसे कोई भाई वो बहन हो शत्रु को अपना जितना व्यवहार शुद्ध रहेगा अपनी उनकी शुद्धि आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सल छिद्र भाव। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, शुद्ध शुद्ध से वो मेरे को अच्छा लगता है, ये कपट सल छिद्र साला भी मेरे को अच्छी नहीं लगता, सीधा सर कैसी बढ़िया बालक होता है, सीधा सरल होता है, सब कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैं गोदी ले लू, मैं ही लू भाई, तो सरल स्वभाव सीधा सरल सीधी सीधी बात। तो मुझे एक बात होती थे समझदार है बच्चे बताऊंगे, लोगों को पता ही नहीं रहता, लोग जानते नहीं, ऐसे भाई बहन आपस में बर्ताव करे, साथ में रहना है ना, प्रेम के साथ रहना होता है बढ़िया, समझे, मन में है तो मिला भी, चित में है तो चेहरा, ज्ञान मन तो सदगुरु जो नहीं दफा के अकेला तब करो बोले गुरु, तो मन मिले तो मिला, मन में मिला करा होना तो सबके साथ मेरा दो बात है, सेवा करे रहता है उसमें स्वयं करे, मुझे सेवा करते है नहीं करते भरवाई नहीं, तुझे हमारी क्या पंचायत थी, स्वे स्वे कर्मण्य मेरा संसिद्ध लगते नर, अपने अपने कर्तव्य पाल करने से मनुष्य संसिद्ध रहते थे, ये तब प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्विदम तो तुम स्वकर्मणात्म कैसे सिद्धि मिलना। सज्जनों जो कुछ करना हो दूसरों के लिए, भगवान से संसार पैदा हुआ, उस भगवान से संसार व्याप्त है, परिपूर्ण है परमात्मा ही परमात्मा, अपने अपने कर्तव्य का पूजा करो, ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म से करे, क्षत्रिय क्षत्रियो चित करो, पुरुष अपना पुरुषोचित, बहनों माता है स्त्रियों उचित उचित बर्ताव करे आदर किसी प्रेम से, चलना तो रहना तो प्रेम से रहना, जाना तो प्रेम से रहना, भाई भाई साथ में रहे बहुत अधिक प्रेम हो, साथ में रहो मत भेद खटको न लगे तो प्रेम से दलगल हो जाओ, अलग होना प्रेम के लिए, सार के लिए नहीं, अभिमान के लिए नहीं, अभिमान के लिए नहीं, प्रेम के लिए, सबका हित हो, सबको सुख हो, सबको आराम हो, सबका सर्वे भवन्तु सुविधा, सर्वे संतु निरामया, सब कहीं सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्रं मंगल ही मंगल जब हो जाए, किसी को कभी दुख न हो, ये भाव गंगा तो सब तो सुखी होंगे कि नहीं होंगे, वो तो सुखी हो जाएगा, भाव ऐसा है सब सुखी है, सब आराम से रहे, आनंद से रहे, सबका भला हो, तो अंतर निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, सब संसार तो भला ही है, भगवान से सब लोग ये भगवान का स्वरूप है, भलो बुरो नहीं कूल जाति जैसे भावना कैसे हो करोगे, समझेगी सुखू भगवान का जो इस बार करे उत्साह अपने मन में, जीव तो मर मौत से जीवन, मरे तो गौर से जीव मौत से नहीं, मौत आनंद में मरने में भी आनंद, सब दर्द दर पे मरना तैर मेरे मरना आनंद, सब दर्द दर पे मरण से मन से डरते हैं, संत कहते मेरे महान कब भेटिए, कब मरिए, कब भेटिए, पूर्ण परमानंद, ये शरीर की उपाधि मिट जाए, सच्चिदार मन से डर किसी को लगता है, जो शरीर को कौन पूर्ण करता है, जी मैं अभी देखी पुरुष शरीर अभी देखी जैसे पुरुष का पार कर सेगा आराम दे दिया, ये तो कुत्ता है गधा है, ये शोर भी आराम करता है, आराम करता है, गधा भी आराम करता है, दूसरे काम ले लेते हैं वो सेवा, वो कोई सेवा कर दूंगा गधा करता है, दिल पर भार होता है, परंतु सेवा करने का भाव नहीं, सेवा करने की बात एक मनुष्य संसार की सेवा करना और भगवान को मेरा ये कहना किसी भी और हाथ में नहीं, भगवान के साथ है, कोई मेरा कह दे जैसे बच्चा कहते है ना माँ माँ तो मेरी माँ है, खुश हो गए थे, कोई नई बात कह दी, कोई दुर्लभ बात कह दिया, सरता से कहता है माँ खुश हो, जैसे भगवान से कहे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, तुम्हें माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें हो, तुम्हें हो विद्या द्रविड़म तुम्हें हो, तुम्हें हो सर्व मूल्य, फिर तो आप से हो मेरा, और निश्चिंत रहे, निर्भय रहे, निशोक रहे, निशंक रहे, भय कुछ बात हुआ, भय तो कोई अन्याय करता तो लगता है, बड़े भाई बलवान हो, बड़े विद्वान हो, बड़े समझदार पर हो, तू मन खराब होता है तो भय लगता है, रावण रावण बस भरते नर नारी देवता ही कांपते थे, पर सीता जी के चोरे की दे गया इतने स्वान के लिए कुत्ता जी देखिए कोई देख तो नहीं जाए, भाई कुबंध रास्ते देता है ना, लज्जा इज्जत हुई लेस मात्र नहीं रहती, दूसरे का अनिष्ट करने की मन में आते ही खराब हो जाती, आपने हमने सबने देखा है रास्ते चलते चलते तो कुत्ते पड़ रहे थे सोते हुए, देख रही सो गया जो भौंकता है घुसता है पास माता फिर दौड़ता दूध है फिर नदी गाता है घुसता है, मन में देश हुआ तो शांति से नहीं सो सकता, वो सदा बड़ा आदमी तो वही है, कोई सोता जगह कोई दूसरा हो हर रोज दूसरा हो सोता देखिए मन बैर नहीं है तो निश्चित सोता है, बैर रहता भागता है फिर भी रहता है फिर भागता है, तो मन के दोषों के कारण से आदमी दुख पा रहा है, सुख से दुख से न को भी दाता सुख दुख देने वो दूजा नहीं है, परो ददाती बुद्धि रेशा दूसरे ने दुख दे दिया मेरे को ये खुद कुबुद्धि दूसरा वो भी देख सकता ही नहीं, दूसरा अगर दुख देता है तो दूसरा तो मिटते ही कहीं जाओ दूसरा तो मिट नहीं मिलेगा, मनुष्य जाओ, पशु बनो, पक्षी बनो, देवता बनो, राक्षस बनो, असुर बनो, गाय भैंस भेद बकरी बनो, दूसरे तो रह गए, दूसरे दूसरे सुख के लिए हो ही नहीं सकता। दूसरा दुख देने वाला हो तो वो सुखी नहीं हो सकता। भगवान दुख देते हो तो सुखी नहीं हो सकता, प्राप्त दुख दे तो प्राप्त नहीं हो सकता। दुख होता है अपने अभिमान से, स्वार्थ बुद्धि से, कामेश क्रोध कामना है, उससे गलती होती है। तो अपने दोषों को दूर करने के पूरे पूरे मर्द में जो हर हाल में खुश है, जो बोले ठीक है, करने में सावधान होने में प्रसन्न, अपनी तरह से काम अच्छे से अच्छा करे, या जो हो जाए में प्रसन्न है, ठीक है। वर्षा होगी बढ़िया, वर्षा नहीं होगी बढ़िया, बुखार आ गया बहुत बढ़िया, बुखार सुनी है बहुत बढ़िया, आदर हो गया बहुत बढ़िया, निरादर हो गया बहुत बढ़िया, प्रशंसा होगी बढ़िया, निंदा होगी बढ़िया। जो होता है वो भगवान के हाथ से होता है, करते हैं वो अपनी तरफ से करते हैं, तो अपनी तरफ से करो वो अपने हाथ की बात, तो अच्छे से अच्छा काम करे, बुरा न करे। हो जाएगा भगवान, कभी भगवान करते हैं, कभी भगवान करवाते, बरसाती बरसात आदि ये भगवान करते हैं, या दूसरा कोई करता है, संघर्ष आप शोर वो भगवान कराते हैं। तो भगवान करो चाहे करो, वो अमृत बात है, मर्जी है, अब बहुत खुशी की बात है, वाह वाह वाह वाह, यो भी वाह वाह, यो भी वाह वाह, ऐसी मौजूद की बात है। सज्जनों, ये जीवन आनंद के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं, संग्रह करने के लिए नहीं, संग्रह करने इसका अर्थ ये नहीं है पास में रख लेने। देखो ब्रह्मचारी गृहस्थ भागवत चार आश्रम है, तो ब्रह्मचारी संग्रह नहीं होता, वानप्रस्थ संग्रह नहीं होता, सन्यासी के संग्रह नहीं होता। ये कलयुग की महिमा है, तपस्वी धनवंत दरी दिख गई, तपस्वी दरबार गृहस्थ दरी दी, कली को तो घुता जातक नहीं, तो रखने वाला ग्रस्त है, इस बात से ग्रस्त जो आ जाए, रक्षो रक्षा करो, ठीक रखो, और जो यहाँ नजर आदि जो भूखा पैसा उसको दे दो, तो रखो बेशक का अभिमान नहीं हो। संग्रह जो बुद्धि है, ममता बुद्धि है, इसी खर्च को समझती है, मैं धनवान बन जाऊ तो दूसरे धनवान नहीं बने, निर्चंद रहे बलवान सुनवान कोई शरीर हो गया। ये इति अज्ञान भी बोलता, अज्ञान सुन बोलते सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सत्कार का बर्ताव, ऐसे अपने घरों में बर्ताव करो, सीख कर जाओ तो आपको आनंद रहेगा। जीवो तो आनंद, मरे तो आनंद, संयोग तो आनंद, जीव तो आनंद, दूसरे का आशा रखने वाला या बुरा बर्ताव करने वाला सुखी नहीं हो सकता। अपना बर्ताव पूरा करे या दूसरों को सहाय, और सुख चाहता है, आराम चाहता है, मान चाहता है, आनंद चाहता है, नहीं सब ही मान प्रदा अपने विद्यमान अभिमान नहीं सब मान आदर आई सर सब सुखी हो जाए सब ऐसा भाव रहे। मौज मौज का जीवन है सज्जनों, मानव जीवन है सुखपूर्ण रहना, सुखपूर्ण मरना, जीना तो सुखपूर्ण, मरना तो सुखपूर्ण, कोई चिंता नहीं है। जितना दिन रहो भगवान ने दिया है समय और सेवा को, सब सुखी कैसे हो जाए। बैठी इलेक्शन यही देगा कि घरों में को गच्छा में कथन लोका मेरा भया, सब कैसे लोग नियोग कैसे हो जाए, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे उपाय करूं, सब नियोग हो जाए, ये भाव होता है। माँ सीखने लगती है, माँ प्यार करती है, आराम देती है, सुख देती है, लाज प्यार करती है, हित करती है, ऐसा माँ सब कुछ लगे, अपनी माँ सब कुछ मारवाड़ी क्या होता है ना, अपनी माँ डाकर कौन करना, जो संसार साथ करे, सबके साथ प्रेम का आदर का बर्ताव करे, बोझ मेरे सदा स्वभाव ने मन को टिलाई, जता लाभ संतोष सदाई, सदा स्वभाव मन कांत कपट गाठ मर मेरे दास का है नराशा करो स्वामी सर्व भगवान का भी सर्व भगवान बोले वो यो निहाल कर देगा, धनी निहाल कर देगा, बाबा जी निहाल कर देगा, संत निहाल कर देगा, ये भूख है भूख मेरी देरी तो मिटती नहीं, कहीं जाओ तो देरी मिटती नहीं, तो अपने सेवा कर रहे मस्त रहे, कोई निहाल करने वाला नहीं है, भगवान की भी सेवा कर रहे, भगवान से एक स्वास्थ्य नहीं आ रहा, भगवान शंकर के मन में आएगी राम जी की सेवा करने के लिए तो बंदर पड़े, हनुमान जी महाराज बंदर पड़े, बंदर क्यों पड़ेगे, बंदर के लिए पोशाक नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए, ऐसी बढ़िया बात है, कोई जरूरत नहीं, भगवान इतनी बड़ी पहुंच अगर अन्न तरह का प्रबंध कर दे तो बाबा जी मुश्किल हो जाते, जंगल में रहने वाला जंगल में पास में क्या था, जो राम जी से पाते थे जो सेवक पास में कुछ नहीं, अब रहने में पंद्रह पर वृक्षों पर वृक्ष पत्ता फूल खा ले अपना, या पोशाक की जरूरत नहीं, अस्त्र जरूरत नहीं, दांत और मुक्ति नखाई उठ लात मारी, किसी हाथ की मारी, किसी थप्पड़ मारी, शस्त्र की जरूरत नहीं, रहने की सावड़ी लगे कितना तंबू भूमि चाहिए, मशीन कुछ नहीं चाहिए, पदम आठा रहे यूथ हो बदले, ये तो यूथ होते यूथ कितना था खिड़ी की तरह, राम जी का खर्चा कौड़ी गई श्री राम खिंडी करी, तो सेवा करना हो तो ऐसे हनुमान जी वृक्ष पत्ता था वृक्ष बही रह गए अपने, तो संत आत्मा स्वभाव ये है, कोई बंदर ही बने ये नहीं, जहाँ जिस देश में जिस देश में जिस संप्रदाय में जिस समुदाय में रहे वहाँ अपना निर्णय रहे, सबकी सेवा करे, जहाँ मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बस यार रोता जनता ही रोता है, जहाँ मैं जब तू आया था सभी हंसते बेटा हुआ बेटा हुआ खुशी, तू रोता था बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोवे तू हंसता जा, आया लोग तो हंसते थे तू रोता था, अब ऐसे करे तू हंसता जा रो लो भारी आ गई है कैसी मोल, जो अच्छा जीवन बिताता है अच्छा काम करता है मरण में आना पड़ता, मरण में दुख नहीं है, जीना चाहते है जीना नहीं चाहे तो दुख क्या बताओ, बालक से जवान हो गया तो रोते आदमी, और एक बालक पर तो मर गया इसका, आप इतने बैठे बालक पर तो मर गया कि नहीं, लाओ बताओ बालक को बताओ फिर मर गया, रोते नहीं बूढ़े हो गए दवानी बताओ यहाँ यहाँ कर रहे यू कर रहे, मन मन लो मरो तो इतना न मन मन लो मरो तेरे भी क्या है, जामवंत मंत्री उनका शोक समरा लूटा वो क्या युद्ध करेगा, अरे लक्ष्मण है जो राम जी तो अपनी स्त्री मर गई पिता ने काट दिया ऐसा दुखी, अरे वह दुख लक्ष्मण दुखी, मरने वाला कौन कौन लड़ने वाला है तुम्हारे श्री राम बताओ बताओ, हनुमान जी कर लो कोई जो शिव मेंढक ने मार दे तो क्या महिमा होगी है, राम जी शुभ मेंढक की तरह है कोई महिमा है, पर भाई देख भाई अपमान किया तेने स्त्री को ले लिया तो क्षत्रिय जात का दोष, क्षत्रिय जात है उसको बैर नहीं है, गलती करे उसको दंड देना ठीक सीधे रास्ते पर लाना। राम जी को लोग है कोई आशंती है, विजय कर सीता जी आई कोई जरूरत में तेरे लिए कोई जरूरत नहीं किया, कोई ऐसा कह सकता है सीता जी के बिना नींद नहीं आवे लक्ष्मण सीता भगवान इसी प्रति पर इसी में जो खुश होगी सीता चले जाओ। लक्ष्मण जी घबरा गई क्या करती जाओ। तो सीता जी ने लक्ष्मण से कहा तुम धर्म के नेगी बनो, काट लाओ आग लगाओ फिर भी जल जाऊंगी। लक्ष्मण जी बेटा है, हनुमान जी बेटा है, क्रिया करूं तो बड़ा बेटा ही करे छोटा नहीं करे। लक्ष्मण बड़ा लक्ष्मण लाओ आग चल। लक्ष्मण जी क्या करती है सीता जी माया के पड़े जो लक्ष्मण जी ये वेद नहीं जाना, लक्ष्मण जी को पता तो गुरुदे ही है अनेक पिताजी की शान रखी है, ईश्वर जुट किया मारा है, मेरे को स्त्री की जरूरत है कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। महाराज दशरथी प्रकट हो गए, दशरथ जी महाराज प्रकट हो गए, खुश हो गए बेटा तेने मेरी शान रख दी, मैं देवी योनि में हूँ तू मनुष्य योनि में, तू देवता वरदान देकर राजी होते हैं तो वरदान मांग मेरे से क्या बदोगे। हाँ तेरी मेरे भाई और मेरी माँ को आपने त्याग दिया, इनका दिया पिंड पानी मेरे को न मिले कृपा कर वो त्याग का त्याग कर उनका पिंड पानी मिले। अग्नि की ब्राह्मण की साक्षी में मैंने केकी को स्वीकार किया, आज वो मेरी नहीं मैं उसी नहीं वनवास दिया था निकल दो महाराज। सीता जी के लिए कहा केक राम जनक राजा ने तेरू सौंपी कन्यादान किया, आज मैं कन्यादान करता हूँ शिकार कर। तो पिताजी का क्या मानो शिकार अपना स्वार्थ नहीं, अपना अभिमान नहीं, अपना अहंकार नहीं, ये भगवान करके दिखाते हैं, कृष्ण भगवान कह कर दिखाते हैं, राम जी करके दिखाते हैं कैसा बर्ताव करना सब के साथ, भाइयों के साथ कैसा, माँ बाप के साथ कैसा, स्त्री पुत्र के साथ बर्ताव कैसा, नौकरों के साथ कैसा। घोड़े रोते हैं लक्ष्मण पूजा में लिख रहे हैं घोड़े इन्हें नहाते हैं और लक्ष्मण रोते प्रदर्शन ऐसी अवधराज लगे अन्न खावन तो पर जा अन्न खावन अन्न खावन अन्न खावन अवध आज लगे अन्न खावन तद दियो पर जा अन्न खावन प्रजा समुदाय से लोग प्रसन्नता ज्ञान कथा अभिषेक तथा नमले वनवास दुख था राजगद्दी मिलेगी महाराज को युवराज पद मिल जाओगे सब मिल जाओगे तो कोई प्रसन्न नहीं और वनवास हो जाएगा राजगद्दी मिलेगा तापस बेच विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। ये तो महाराज घुमा जाते हैं साथ में फौज पलट सब क्योंकि ना समझे देश भी तब से एक अपराध है गाँव में जावे नहीं पग लंदे सुग्री हो राग दिया तो लक्ष्मण जी को विष्णु को तो लक्ष्मण जी को भेजा पिताजी को गाँव में जाऊंगा चिता जलाकर पालन करते हैं, मस्त रहते हैं उसमें। सीता जी की बहुत विशेष बात आती है वाल्मीकि रामायण में। सीता जी ने कहा कि महाराज आप तपस्वी देश हो, धर्मान रखते हो, ये तो वो शत्रु है मारे खड़े बनने के जो आपको रखा माँ कहे थे तपस्वी बने और रहते हो ऐसा धर्मान रखते हो मारते हो, ये बात अच्छी नहीं है। सीता जी कहती कठोरता माता को छी मार सुन अच्छी है राक्षस रो शु रो दुष रो सजन हो मारे ये ठीक नहीं। जो शरण जयंत ने महाराज घाव कर दिया आकर पड़ा चरणों में तो सुनते हैं कि वो पड़ा तो उल्टा पड़ गया, भगवान ने सुनभ कर सीता जी ने माँ की दया थी कृपा है ये हमारे बैठे देते सभी माँ की दया से पले माँ दया नहीं करती पड़ जाते मक्खी तो उड़ा ही नहीं सकते आख्या में नाक में मक्खियां उड़ गया उड़ा नहीं सकते ये दशा थी माँ ने मन दिया आज बड़े आदि बन गए माँ बाप सबकी सेवा करो हित करो सबको सुख पहुंचाओ किसी को किंचित मात्र भी मन से भी कष्ट न पहुंचाओ तन कर मन कर वचन कर वेतन का दुख तुलसी पातक धरत है देख दूसरे दुख तन मन वचन धन विद्या बुद्धि से किसी को दुख नहीं पहुंचाता तो उसके दर्शन हो सकते नहीं होता संत दर्शन भी पातक डरे ऐसा पवित्र जीवन बताओ सज्जनो। ये पवित्र जीवन बताने के ये ही मानव शरीर है यही तनु गर्व विषय भाई ये शुभ भोग के लिए मानव शरीर नहीं है। महान पवित्र आश्रम निर्बल बनो देवताओं के पूजरी सबके याद नहीं है जीव जंतु सबकी सेवा कर रही है समुद्र का भी तर्पण कर दिया देखा क्या प्रकाश काम है सुनोगे पूजा करे पृथ्वी फूलों से पूजा करे गंगा जल से गंगा जी की पूजा करे सुख पहुंचाना सेवा करना त्रिलोकीय जीवों की सबकी सेवा करना ये मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर में बड़ी योग्यता दी है भगवान ने वो घर की नहीं है घर की लिया अब बूढ़े हो गए बाल लाओ बल लाओ दिखता नहीं काश लगाया था है स्वतंत्रता तो करे हो भाई अपना कुछ नहीं है ना शरीर पर जल चलता है ना मन पर चलता है ना इंद्रिया पर हमारा आदि पर चलता नहीं सिद्ध हो हम बलवान से हड्डियों अभिजन माने कौन से अज्ञान इति अज्ञान भी बोलता अभिमान करते हुए तुम्हारे है क्या अभिमान अभिमान है घर का और तेरा ये मनुष्य का धर्म मनुष्य का सबकी सेवा करे सबका आराम करे सबको सुख पहुंचा रहे दुख संताप आवे घर में रहते हुए सब घर वाले के ये सेवा करने चाहिए शुरू से अपने घर में से सबकी सेवा करे सेवा शेख बनते है ना दुनिया के तो सेवा करे घर में माँ बाप की माँ सेवा नहीं करते तू घर में वाह वाह कोई कहता नहीं वहां नाच दे करो वाह वाह वाह हो गए स्वयं सेवक है स्वयं की सेवक है स्वयं सेवक है सेवक सेवा तो पहले माँ बाप की सेवा करो कर्जा तो सिर पर ऊपर है दान पुण्य करते ऐसे कर्जा तो उतार भाई माँ का कर्जा है पिता का कर्जा है भाइयों का कर्जा है दाई नाई सबका कर्जा है तुम्हारे पास कर्जा तो उतारो दान पुण्य पीछे करो, इसका अर्थ नहीं दान पुण्य न करना, ही उल्टा नहीं लेना, मन कर्जा तो उतारो भाई श्रद्धा से, तो सब की सेवा करो, सब कुछ पूछाओ, मौज ले रहे हो, मौज से मौत हो, कैसी मौत की बात है, मानव शरीर वो है महाराज जो भगवान की भी सेवा करे, भगवान की भूख मिटाओ, भगवान की भूख है, भाव के भूखे है भगवान, प्रेम भाव के भूखे, भाव के भूखे है भगवान, तो प्रेम करे भगवान को तृप्ति, मनुष्य की सेवा करे, पशु पक्षियों की सेवा करे, राक्षसों की सेवा करे, सब वो सुख पहुंचा, ऐसी योग्यता भगवान की, घर की नहीं, वो योग्यता घर की नहीं है, भगवान की दी हुई है, भगवान का स्वभाव है देते बड़ा, ऐसा नहीं बताते नहीं, देने वाले की ऐसी विलक्षणा है कि जिसको चीज दे दे वो अपने ही समझता है, शरीर मेरा है, इंद्रिया मेरी है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, तो दुख क्यों पाता है, पासु थो बने दादा करो जी बेट को समूह दियो आयो बेटा, तो ये बात है सब अभिमान आप समझो घर की चीज क्या है, शरीर है घर का, कुटुंब है घर का, घर है घर का, तो सुख मत रह सकते हो, मन बुद्धि अपने हाथ में नहीं, इंद्रिया हाथ में नहीं, शरीर हाथ में नहीं, धन हाथ में नहीं, कुटुंब हाथ में नहीं, घर हाथ में नहीं, राफी मालूम ऐसा करूंगा दे दे मुसाता गरीबा मारता करपुटियारा बाप गया मारता, ऊपर क्यों कि आकाश पड़ जाएगा तो दुनिया दब जाएगी, गाड़ी की बैलगाड़ी छाया में चलता कुत्ता वो से मारे पानी चले नहीं चलो, अरे तेरा तो छाया मिल रही है अभी गाड़ी में ही चलो, ये बात है सब, मैं करता हूँ मैं देता हूँ मैं करता हूँ, अब मैं बड़ी बुलाए अभिमान है अपना, तो निर्वाह दूसरों से हुआ भैया, दूसरों के अंश हो, दूसरों से पले हो, माँ का दूध है, पिता का अन्न है, गुरु की शिक्षा है, लोगों से मिला है, कोई राजा महाराजा कितना ही बड़ाई हो दूसरों की सहायता में जी नहीं सकता, वृक्ष जिसे मैंने वृक्ष आपने लगा है, सड़क पर चलते सड़क आपने बनाई है, हम दूसरा का हक नहीं देते थे, क्या है बताओ, दूसरों इस बार दूसरों की सेवा करना, भीतर की सेवा करना, कर्जा दे रहे हो कर्जा कर्जा तो कहीं बिना बड़ा हर्जा हो गया भाई, मनुष्य शरीर एक ऐसा है तो भगवान की भूख मिटावे, दुनिया की भूख मिटावे, देवताओं की भूख मिटावे, मनुष्यों की भूख मिटावे, सबकी सेवा, इतनी योग्यता भगवान ने दी है, अगर ये नहीं करेगा तो भगवान ये योग्यता छीन लेगा, क्यों दिया जाते है सेवा करने के लिए, मानव शरीर मिला सेवा लेने के लिए नहीं है, सब सुख पहुंचा, हरेक आराम पहुंचा हरेक, जहाँ रहे सर्वभूत हिते रथा दे प्रामे व सर्वभूत हिते रथा, दूसरों के हित में रति रहे प्रीति रहे सब सुख हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति में सर्वभूत दे रहा था माओ की प्राप्ति स्वरूप ब्रह्म निर्वाण निर्वाण पर प्राप्ति स्वरूप होती है। सगुण की प्राप्ति चाहो तो निर्गुण की प्राप्ति चाहो तो स्वरूप होती है। सब कैसे सुख पड़ा पड़ा बीमार आदमी दूसरों की सेवा कर सकता है। भाव सेवा क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है। पदार्थ और क्रियाओं का जो सेवा करता है सेवा भाव होता है। भाव नित्य होता है, पदार्थ और शरीर अनित्य। नित्य भाव से नित्य कल्याण होता है। साधन नित्य, साध्य नित्य, शरीर अनित्य, सुख दुख अनित्य, सब ये सब परिस्थिति आप दुखा देती है। मानव शरीर है सज्जनो, याद करो, याद आप कौन हो, अपने तक ख्याल करो। भगवान के दी हुई कहती विलक्षण देह है, उसके द्वारा कितना आराम पहुंचा सकते हो, कितना उसको पहुंचा सकते हो। विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, ये अपने लिए नहीं है। देवान भाव है दाने देवा भाव यंत्र परस्परम भाव यंत्र, अपनी जो सामर्थ्य है वो दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं है। तो एक एक घर में जितने रहते हैं ना, अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य दूसरों को, वो उनके लिए कैसा प्रेम रहे, कैसा आनंद रहे। शास्त्रों में जो धर्म बताया है ये तो अभुत निशेष सिद्धि धर्म है। लौकिक उन्नति और कल्याण धर्म है। तो अपने कर्तव्य का पालन, मनुष्यता का पालन, सबका आराम रहे, सबको सुखी होना रहे, तन से मन से वचन से किसी को दुख न दे। दुख न देना सेवा शुरू हो गई, किसी को दुख न देना सेवा शुरू हो गई। ये बड़ी मार्मिक बात है। वस्तुओं के द्वारा सेवा नहीं होती है, सेवा भाव के द्वारा होती है। भाव का भाव शुरू करने का तो पहले ही पहल क्या गए दुखी की जरूरत है। सज्जनों आप इतने बैठे हो, एक ही भाव रखूंगा, किसी को शरीर से मन से वाणी से किसी से किसी को दुख नहीं होगा। सेवा क्या वनवास में पहुंचे भरत जी महाराज कोल की यात्रा करते हैं, हमारी बड़ी सेवा है ये बर्तन वर्ष पड़ा है। तो यहाँ कोई रहता नहीं, सब रहने देते नहीं हम, ये बड़ी सेवा है। लेन बासन बसन चुराई अब ये कपड़े बर्तन हम सूरी नहीं करते, हमारी बड़ी सेवा सुन चलिए दिशे मजा आशीर्वाद। कितनी सेवा करी निश्चिंत सोते हो, निश्चिंत बैठे हो आनंद से, नहीं तो सोरी तो कभी सेवा करे, हरदम सजग रहना पड़ेगा, कोई ले जाएगा ये ले जाएगा। निश्चिंत रहो, कितनी सेवा, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, सेवा करते हो प्रणाम। तो हमारे पास है क्या मारा इंद्र पात की रात में चाहिए क्रिया से मित्र तो इंद्र लागू दे दो खेलते इंद्र पात क्रिया। तो क्या हित करना, अहित नहीं था किसी का भी अहित अच्छा हो। दिल किसी का मत दुखा, दिल खुदा का रोग है, किसी का चित्त मत दुखाओ भाई, प्रेम से बरता हो आदर से समझे। एक कहा होता है ना, ढाई इच्छा कुत्ता खन छोड़ा है तो दुख तो मत गए। अरे सेवा तेरी जान ले, दुख मत, किसी को बुरा मत सुनो, किसी को बुरा ही मत करो, बुरा मत चाहो, हृदय से चुप रहो। वो दुख देने पर भी अपने तो सुख चाहो, हरा हो या तेरा दुख मिट जाए। राम जी ने रावण को मारा पर हित किया। रावण मरता है तो कहता है महाराज आप समझते हो हमने विजय की, मेरे जब जो जीते प्राण रहे आपको मेरे गांव में पैर नहीं रखना दिया, आप जीते बैठे और मैं उठ जा रहा हूँ लोगों विजय किसने। ये बात है महाराज, तो सबको सुख दिलाओ, सबको आराम रखो, प्रेम का बर्ताव करो। कोला जाकर नाकर जाओगे आपका बर्ताव देखेंगे लोग, वाह बाप ने तीर्थ किया, सत्संग किया, बहुत सी बात है, स्वभाव सुनिए। वो एक कहानी कही थी ना, अब हमारे पास वही बात है, मैं नई बात कहां से लाऊं बताओ। एक संत थे, आजकल के लिए नहीं, संत वाले कोशिश है, संत अशोक की विचरण तुम ही खूब विचरते रहते थे, बड़े सुहर थे। तो एक गांव में वो संत पर आए, 5-10-20-50 गांव थे, दो चार कहीं रहे। गांव में जाते ही बाबा जी आए, बाबा जी सास गई, बाबा जी बेटी गई, बाबा जी बहू गई, बाबा जी बेटे गई, बाबा जी बदल गई, पेटर छोरों गई, बाबा जी सब गए एक ही गर्मा, बाबा जी आए, बाबा जी आए, बाबा जी सब। गांव में आनंद की लहर छा गई, लोग इकट्ठे हो गए। एक माई आई कि महाराज अब वो गांव आप जाते हो ना? हाँ माता जी जाता हूँ मैं, वो आपका भगत है ना? भगत आपका घरा? हाँ। बुरी बेटी है, मेरी लड़ाई बहुत लड़ती है, बुरी बेटी है, अब जाने को महाराज की बेटी होती वो बता देती है, तुम्हारी छोरी मारे लड़ती है हमारे संगे, मेरे माँ सभी माँ बाप संग। अच्छा लड़ाई करती है? हमारी छोटी छोरी खेलती थी, बाबा जी आते थे, माता पिता आदर करते थे, अब ब्याही गई, बड़ी हो गई, आओ बेटा आओ। भाई सासू से लड़ती है तू? प्यार से बोला, मुझे क्या बात है, वो क्या अब रोने लग गई, प्यार से कोई बोलने वाला नहीं, अब टावर बिजाई क्या करे? महाराज ने कहा जैसे बाप दादा खड़े बेटा लुड़ देगी, ब्रो वो क्या दुख है कि सासू लड़ती है मेरे से, सासू तुम्हें बहुत लड़ती है, वो भी सासू लड़ती है, लड़ती दो लड़ती लड़ती है। महाराज लड़ाई बिठा दू, कोई काम करूं तो इसे आया था, लोग कह रहे हैं सिर काट देते टेढ़ा काटा है, क्या करे बताओ क्या कर। अच्छा तो लड़ाई तो मैं बता दू भाई, तुम मेरा कहना माना था, अब बाप बने के मान है, अरे बाप के भी पूजनी है मेरा, आप बने किसी बाप जो करो करो तो ला रहे देव ला। कल लिया एक ताबीज लिया, बात कर लिया महाराज एक पूजे रूप पर स्वेट करके दे दिया ताबीज, ले बेटा मान ले गले का धन तो लगा दिया है, बहुत कर दिया है, आखिर चले पकड़। देख एक बात याद रखा महाराज, दो बात मेरी याद कर, याद करो सब याद कर, दो बात एक तो सामने नहीं बोलना और क्या जो बोलेगा सामने नहीं बोलना, और काम कर क्या जो काम कर देना, कितना दिन बेटा? 12 महीने पर तो होना चाहिए, एहसास में 7-8 महीना यार, एक दिन सामने बोल गई, अरे एकादशी एक दौड़ने से मिल गया, वो घर तो मेरे को टूटी नहीं, एक दौड़ खा लिया तो इतनी तीन चाहिएगा बंद बनवा पक्का रहना ठीक है महाराज, बस कह दिया सर, अब लड़ाई मिट जाएगी, अब कहना करे सामने में लड़ाई क्यों करे बता, सासू को तो अपने बहु प्यारी लगती है, बेटे का ही तो अंग है, सब राजी हो गए। तो बाबा जी ने तो हमारे घर की लड़ाई मिटा दी, समझा, बड़ी कृपा की, बड़े सिद्ध महात्मा है, लड़ाई मिटा दी। फिर घूमते घूमते फिर आए क्या बेटा कैसी बात है बाबा जी में यही दिन सामने बोल तो बेटा सब के उस दिन से बाद बारे में न होगा वो तो बद गल गया। अब दो तीन वर्षों में ज्यादा 12 महीने हुए घर में बड़ी शांति। लोग कहते हैं बहु एक दिन सुधर एक दिन में ही बाबा जी ने क्या मंत्र तंत्र किया हमारी बहुत सुधर। अब सामने नहीं बोले अब कहना करे ये तंत्र सम्मान सबके लिए है समझी भाई मैंने सबके लिए बड़ों का कहना करो सामने मत बोलो तिरस्कार मत करो अपमान करो कैसे काम करो नहीं करने लायक काम भी हो कह दे तो खट खड़े हो जाओ हाथ जोड़ो क्या बात है ऐसा करने से ये नुकसान हो जाएगा नहीं कर दो नुकसान हो तुमने ठीक कहा कोई बात नहीं मैं कह दिया तो मेरे भी बात कहते पैदा होगी अभिमान मत करना देखो मैं पहले कहा था ऐसा प्रेम का आदर का बर्ताव करो घर में शांति हो जाएगी आनंद हो जाएगा आपके घर का अन्न चल पवित्र हो जाएगा। तुम बात नहीं क्या करें मन में कई बातें थी ऐसी मन तो घड़ी देगा था घड़ी आएगी वो घड़ी आ जाएगी अपनी नींद से उम्र शुद्ध कौन आ जाएगी उम्र शुद्ध आज पूर्ण महीना पूरा हो गया आज पूर्ण है पूर्ण आते महीना पूरा हो गया उम्र शुद्ध पूर्ण आएगी जयराम जी घड़ी आ रही है नसीब तो अच्छा काम करो भगवान को याद करो दो बात बताई आप ये तो सेवा करना है भगवान को याद करना बस मेरा पार है ये मानव शरीर है ना परमात्मा प्राप्ति के लिए यही तो न कर फल विषय भाई सुख भोग नहीं है इसका तो ऐसा काम करो खूब प्रेम से मौज हो जाए आनंद हो जाए सब लोग सुखी हो जाए आप लोग सुखी हो जाओ सुनने कहने वाले सुखी हो जाए। एक संत ने तमाशा किया तो माई बड़ी भक्ति थी तो बाबा जी फिर कब आओगे कि मैया तेरा पिने लिखा कागज आ जाएगा चलेंगे वो खूब सेवा करे देखो अमुक जगह माता जी बहुत सेवा करती है संतों का संग करती है बड़ा बड़ा नेम पालन करती है महाराज में बात पहुंचे हुआ माई बड़ी है संतों के चलो भाई बिना ले कागज आ गए सब लेंगे बिना लिखा कागज सब सुखी हो जाए कितनी मौज की बात है हिंग लगाना फिट गई रंग छका छका है कस्तों कुछ खर्च है नहीं ऐसा मौज हो जाए सब आनंद हो जाए केवल नियत बदल दूसरों को सुखी हो दूसरों को आराम मिले सर्वभूत हित रता प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए कि सब ठीक हो जाए तो इस तरह का जीवन तो होगा जाने अभी जहाँ मैं जूं तू आया था सभी हंसते तू रोता था बड़ी देने में सभी रो गए तू हंसता था मौज ऐसा शुद्ध जीवन बिताओ जो आनंद आनंद दो बात भगवान को याद करो सेवा करो इतनी बात लंबी वाली बात नहीं है इतने में जीवन सफल हो जाए भगवान को याद अब कहे घड़ी आ गई